Pues muy buenos días de nuevo, Maribel. Como habíamos anunciado, nos acompaña la consejera de Educación y Cultura del Consejo Insular de Formentera, Sonia Cardona, porque esa escoleta, esa Miranda, esa escoleta pública que tiene Formentera, va a ampliar en un aula sus instalaciones para poder acoger a todos esos niños que necesitan de un espacio para cursar esos, como podríamos decir, entre comillas, estudios entre los 0 y los 3 años de edad. Sonia, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Gracias a vosotros. Sí, sí. Hablábamos ayer con usted en una charla que teníamos que el incremento de demandas de escolarización de infantes entre 0 y 3 años y debido al crecimiento demográfico de la isla ha influido en esta necesidad de ampliar en un aula la escoleta pública San Miranda, ¿no es así? Sí, sí, és el nivell 0-3, com deies abans, el primer cicle d'infantil, i sí, la veritat és que sobtadament, venint dels darrers anys, tenia naixements anuals entorn al 98, 100, 97, hem passat a més de 120. I per tant aquest petit baby boom ha arribat ara a la escoleta i fa que si l'any passat tinguérem 67 demandes, no arribant a les 70, enguany n'hem tingut 108. Primer de tot, disculpar perquè evidentment no podem acollir el 100% de la demanda. També entenem que hi ha centres privats que també donen aquest servei, però així tot entenem que les famílies vulguin i aspirin a tenir una plaça pública a l'escoleta i per tant hem fet esforços per adaptar-nos a l'increment de la demanda. Tenemos una obra prevista que és crear una nova aula dentro del mismo espacio i optimizarlo, ¿no es así? Exacte, sí. Igual que quan arribàrem us trobàrem una escoleta d'una línia, el primer que fèrem és acollir-nos en el pla 0-3 i fer la segona línia i ampliar-la, passant a arribar a 40 alumnes, a 80, doncs, el que farem ara és a la mateixa escoleta, contractant dues educadores més, adequarem un espai per obrir una aula més. De fet, en el període d'escolarització d'enguany hem agafat 56 persones, perquè penseu que hi ha 40 nens que promocionen, que ja estan dins l'escoleta i continuen, i per agafar aquestes 19 persones més respecte a l'any passat, el que significa s'increment d'una aula de 1 a 2, de 12, i per tant aquestes persones en el període d'escolarització tenen un asterisc a la llista d'admesos perquè la seva entrada a l'escoleta està condicionada a que acabem les obres el 15 de setembre. Tot indica que ho tindrem llest, però evidentment no els hi podíem assegurar perquè depèn d'aquestes obres, que ara mateix s'està redactant el projecte i pressupostant, però com que no són d'una entitat molt important, jo crec que arribarem a temps. Estima que las obras se inician ya primeros días de julio, estarán finalizadas, se calcula, a mediados de septiembre. ¿Cuál es el coste que tiene para el Consejo Insular de Formentera esta ampliación, aunque sea pequeña? Sí, ara mateix, com que no tinc el projecte finalitzat, no li puc dir exactament, però seran entre uns 40-50.000 euros, calculant. Depèn, intentarem ajustar-nos el màxim possible, però evidentment tenim una escoleta on totes les altres aules tenen uns estàndards de qualitat que hem de mantenir en aquesta aula. Estamos hablando de una ampliación física de un espacio, pero que no irá en detrimento de la calidad educativa, ya que se ampliará también ese ratio profesor-alumno con la incorporación de otros educadores, ¿no es así? Evidentment, sí, nosaltres no podem ser crítics en les polítiques de retallades dels governs de les Illes Balears i on nosaltres tenim responsabilitats educatives aplicar un altre tipus de polítiques. Evidentment, teníem clar que volíem acollir més famílies, però sense perjudicar les que ja tenien aquest servei i sense baixar la qualitat educativa del centre ni renunciar a ningú espai d'ús poliovalent on se fa psico o un menjador, per tant, per això haurem de cometre aquestes obres. Para la gente que no conoce la escoleta de San Miranda, yo recuerdo cuando se inauguró que usted me dijo una cosa que no se me olvidó nunca más, que estaba muy orgullosa como consellera y como madre de tener ese espacio. Sí, sí, son d'aquelles coses, és una la feina aquesta ja... Tothom té una opinió sobre aquesta feina de política, però més enllà d'això patirem molt perquè sense tancar l'escoleta, fèrem una ampliació d'una nova línia, mos acollirem un ajut, vàrem ser l'única illa de les Illes Balears que mos acollirem amb el pla i complir amb els plaços mil·limètricament i em passava el mateix, teníem 30 i pico famílies esperant que acabéssim sobre, per tant va haver molt d'estrès, molt de feina, per tant aquest dia que tu vas dir segurament era el dia que inauguràvem i sabíem que tot havia set i que tota l'esperança que les famílies havien posat, i realment sí, són d'aquelles petites coses de satisfacció que un té, perquè realment qui té responsabilitat en educació, cultura, patrimoni, inaugurar un centre educatiu és el més polit. Sonia, también recordemos que había tres plazas que siempre se dejan en reserva para pequeños que tienen familias con necesidades especiales, que solo gestiona la Consejería de Bienestar Social, han sido ya asignadas, ¿no es así? Sí, sí, ja s'ordre, ho proveu així. De fet, se n'han de reservar una per grup, no tenim sis grups, n'hi havia sis. Ells han de ser, han de ser matrícula en el període ordinari de reclamacions, però quan porten un informe de serveis socials se'ls adjudica una d'aquelles places que tenen reservades. En aquest cas m'ho han demanat tres, i les altres tres, com que no hi havia necessitat, han passat a ordinari i els atén una altra família que no té necessitat, però es reserven prèviament, i si no ja no s'ocupen, s'ocupen per altres nens i nenes. Como recordamos, el día 19 se publicaron las listas definitivas. Ayer acababa ese turno para que los padres formalizaran la matrícula. ¿Cuáles son las ventajas o lo que ofrece esta escoleta, y cuáles son características que tienen que tener, los requisitos que tienen que reunir los padres que solicitan una plaza? Sí, nosaltres, és una escoleta pública, que està regulat per l'estàndard de qualitat, a més de la xarxa pública d'escoletes de les Illes Balears. Tenim normativa, evidentment, tot el personal que presta aquí, la meva felicitació i reconeixement públic, tenen una titulació adient, tenim unes ràtios adequades, unes instal·lacions, el que jo diria molt és que a part de guàrdia i custòdia, que faim un tram, a part d'un servei de menjador equilibrat, evidentment els nens se'ls inculca tot el temps d'hàbits, totes les normes, però a part també hi ha una programació general, o sigui, hi ha una PGA, hi ha uns objectius educatius a assolir, vull dir, no només fa guàrdia i custòdia, és en tota regla un primer cicle d'educació infantil amb tot allò que suposa. De fet, des de molts ajuntaments s'està reclamant educació que suma així aquest cicle com a període educatiu, com a primer cicle de període educatiu, i les doti econòmicament i les faci seves. Perquè bé, els ajuts que rebem els ajuntaments, en aquest cas el Consell de Formentera, per sosteniment, són bastant ridículs. Penseu que l'any passat reberem 3.900 euros per manteniment, per l'ajuda del govern, el manteniment de l'escoleta. Respecte a el que em preguntaves, perdona, que eren els requisits del barem, el barem en diferents aspectes. La renta, les famílies nombroses, les famílies monoparentals. En el cas de Formentera hi ha uns punts que es cuï el Consell Escolar. En el nostre cas es cuï en mig punt. Hi ha un punt que el tria cada escoleta. Nosaltres triarem mig punt per a famílies monoparentals i mig punt per parts múltiples. Després també hi ha discapacitat d'alguns dels membres, que la mare o pare treballi al centre. És el mateix barem que existeix per les escoles. De fet, és el mateix que té educació. Que, desgraciadament, a les altres, que és d'escolarització obligatòria, hi ha places per tothom. Aquí, com que no és escolarització obligatòria, no hi ha places per tothom i, per tant, s'aplica el barem. Però seria el mateix barem que els papàs i mamàs tenen que passar per entrar 3 anys a una escola pública de primària. Sonia, ayer también, y en el debate sobre estado de Formentera, creo que hubo unanimidad sobre este tema, es instar al gobierno balear a ya poner en marcha las obras de construcción de ese nuevo colegio público y de esa escoleta de San Ferran, que sería una realidad para mejorar no solo las infraestructuras, sino también ofrecer más plazas en educación infantil. Clar, sí, sí. Jo sempre dic, amb educació té que haver-hi planificació, evidentment hi ha que reaccionar ràpid, com us toca a nosaltres en guany, curt, a mig i a llarg termini. Hem de pensar que aquest baby boom dins de 2 anys estarà arribant a les escoles de primària, a 3 anys, on pràcticament el 100% de població, tampoc és obligatori fins als 6, però realment hi ha molta gent i escolaritza esboixos. Per tant, l'escola de Sant Ferran serà una necessitat aviat, fa temps que la reclamam. És una llàstima que no estigui ja, podria estar ja i no estaríem com estem i tindríem més places públiques, però de totes maneres, quan el Consell Insular de Formentera va posar a disposició de la conselleria el terreny de l'escola pública de Sant Ferran, ja el va posar molts de més metres que feien necessaris i va deixar dit en l'acord de cessió que ho condicionava a que nosaltres també construiríem una escoleta d'una línia a Sant Ferran. Reiteradament ja hem demanat, quan demanàrem l'any passat s'inclusió en pressupostos d'una partida, ho diguérem, perquè nosaltres ens hem de coordinar, hem de construir ramal d'entrada en el centre i hem de construir l'escoleta i hem d'anar coordinats. No seria just que ara jo col·locar l'escoleta o programar l'escoleta sense tenir en compte tot el que hi ha i sense optimitzar les infraestructures de la nova escola. Per tant, nosaltres sempre hem demanat que l'escola es construeixi, el nostre compromís és paral·lelament nosaltres construir l'escoleta. Pues esperamos que mientras esperamos esta escuela de San Ferran y esa escoleta, que las obras lleven a buen término y que podamos contar con esa nueva aula a principios de septiembre. Sonia Cardona, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tenga un buen día. Muchas gracias a vosotros. Salud. Pues nada, Maribel, yo te dejo porque también tenemos más temas de actualidad aquí en Formentera y nada, era un poco la realidad de esa escoleta que los papás y las mamás están muy contentos de tener, pero que a veces cuesta un poquito llegar a ellas, pero no pasa nada, que esperamos que si tenemos esa de San Ferran, podemos tener para todos esos niños y niñas y aparte por todas las embarazadas que hay en este momento en Formentera. Un besito grande y hasta mañana.